पूर्णो देवलं यक्षं अक्षाणां यः प्रवर्तकः वायो प्राणमयो नासौ आत्मा चैतन्यवर्जनात् अहंताम् ममताम् देहे गेहादौ च करोति कामाद्यवस्थया भ्रांतो नासौ नासावात्मा मनोमय लीना सुक्तौ वपुर्बोधे व्याप्नुयादानखाग्रगा चेच्छायोपेतधीर्नात्मा विज्ञानमय शब्दभाग। तो यहाँ पर पंचकोशों की चर्चा की जा रही, जिसमें प्रथम कोश संकेत किया अन्नमय कोश है, और अन्नमय कोश जिसे कहा गया तो शरीर आदि जो है वो अन्नमय कोश ही है, और वो कोश कैसा है तो उसे बतला दिया विकारी है, कार्य है, कार्य रूप है, जन्मादि मरणादि ये सब उसके होने वाले, इसलिए विकारी होने के कारण वो आत्मा नहीं हो सकता, ये संकेत किया। क्योंकि जो भी विकारी होता है वो अनित्य होता है और आत्मा है नित्य, इसलिए यह जो शरीर है वो नित्य न होने के कारण, विकारी होने के कारण आत्मा नहीं। इसी को जो है हनुमान के द्वारा भी संकेत किया था। पूर्व पक्ष ने कहा कि हम चलो, जो आपने अनुमान किया है कि देहो नात्मा, यह शरीर आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? तो आपने हेतु दिया कार्यत्वात्, कार्य होने से, और कैसे उधार दे दिया कि घटवत है। तो अब इसको लेकर के उसने संकेत पुनः किया था कि हम जो है हेतु को तो स्वीकार करते, उसके विकार वाला शरीर है ये तो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम साध्य को नहीं मानते है ना। तब उस पर कह दिया कि हम साध्य को नहीं मानेंगे तो तुम्हारे पास में इसका कोई वादक है उपाय है नहीं है, इसलिए यहां कोई प्रयोजन नहीं। तो ये जो कहा तो उसको लेकर के तब उन्होंने कहा कि नहीं प्रयोजन है, वो क्या प्रयोजन है और इसमें वादक क्या है, तो उसको लेकर के मने अकृत अभ्यागम और कृतनाश ये दोष दिखाया था। क्योंकि जो है जन्म पूर्व में नहीं था, और जब पूर्व में जन्म नहीं था अर्थात पूर्व में शरीर नहीं था, और जब पूर्व में शरीर नहीं था और इस शरीर से वह जो है भोग कर रहा है, तो इसका मतलब जो है बगैर किए हुए पाप पुण्य के किए हुए उसे फल मिल गया है ना। तो इसी को मने अकृत अभ्यागम कह दिया, और कहने लगे जो शरीर की सत्ता बाद में नहीं रहती, शरीर ही तक मानते हो तो शरीर का तो जन्म मर है, उसके पश्चात नहीं आत्मा आदि को मानते नहीं, तो कहने लगे फिर जो है जो इससे पाप पुण्य आदि शुभ शुभ आदि कर्म किए गए तो वो शरीर ही नष्ट हो गया, तो आगे जो है वह से भोगेगा कौन, तो मने किए हुए का भी नाश हो गया। इस प्रकार से दोष दिया, कहा ये दोष आएगा, इसलिए भोग आदि को माना जाता है, स्वर्ग अपवर्ग आदि ये सारी कल्पनाएं की गई, इसलिए ये दोष है, इस ये दोष ही तुम्हारे इस न मानने में हेतु है, ये संकेत कर दिया। इस प्रकार से जो है संकेत करते हुए अब यहां पर जो है दूसरा जो कोष बतलाया गया, आवरण बतलाया गया, वो क्या है, तो उसको लेकर के कह दिया प्राणमय। वो कोष कौन है? प्राणमय कोष। उस प्राणमय कोष के स्वरूप को बतलाते हुए यहां चर्चा कर रहे हैं कि यह प्राणमय कोष जो इसे कह रहे हो किस प्रकार से है, किस देश विशेष में है, उसको लेकर के अर्थात शरीर के किस माने अंग में है या देश विशेष में है ऐसा बतलाएं। तो उसको लेकर के इन्होंने संकेत किया कि पूर्णो देहे माने संपूर्ण शरीर में उसकी व्याप्तता है। किसकी? कहा प्राण की। तो संपूर्ण शरीर में व्याप्तता है। प्राण शब्द से हम लोग क्या समझते हैं? जो वायु हमारी नासिका से आगमन और निगमन कर रही है, जिसे हम श्वास शब्द से कहते हैं, श्वास प्रश्वास, कहा उसी को हम प्राण शब्द से कहते हैं, उसी को हम प्राण शब्द से जानते। लेकिन इस कार्य के साथ साथ और भी कार्य इसके अंतर्गत जिनके भेद करके नाम रख दिए गए, पंच प्राण कह दिए गए, शरीर को शरीर के अंतर्गत सारे रक्त का है प्रवाह करने वाली वायु जो है उसे क्या कह देते हैं? काव्यान, है ना। तो इसी प्रकार से उदान अपान और नाभि आदि देश में रहने वाला समान। तो इससे सिद्ध क्या हुआ? यहां कह रहे हैं कि प्राण शब्द से जो प्राण है वो भी वो कोष नहीं है, प्राण में जो कोष है वो भी आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है तो उसको बतलाएंगे। तो पहले तो इतना समझा कि वो कोष जो इसे हमने प्राणमय कोष कहा है वो कहां पर है, शरीर के किस अवयव में है या आत्मा के किस अवयव में। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि वो संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहता, और संपूर्ण शरीर में व्याप्त होकर के कार्य क्या करता है, तो उसके लिए बतला दिया बलम यक्षन, बल प्रदान करता है। हमारे इस प्रत्येक अवयव को, प्रत्येक अंग को, शरीर के समस्त अंगों को क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है, बल प्रदान करता है। उसी से शरीर को शक्ति प्राप्त होती। ये संकेत कर दिया बलम यक्षन, और विशेष रूप से कह दिया कि अक्षाणाम यह प्रवर्तक। हमारी इंद्रियों का भी है, नेत्रादि जो ज्ञान इंद्रिय आदि हैं, उन सब का प्रेरक, प्रेरणा देने वाला, मैंने जब प्रेरणा मिलेगी तभी प्रवर्तक होगा, वैसे तो वो भी जड़ है। तो जड़ वस्तु में भी प्रेरणा देने वाला, उनकी प्रवृत्ति कराने वाला भी कौन है? तो कहने लगे ये प्राणमय कोष। ये जो है हमारे नेत्रों को अर्थात हमारे प्रत्येक इंद्री को और मन आदियों को भी सबको जो है प्रवृत्त करने वाला कौन है? मन को न लेना, मन को छोड़ दो, मन के आदेश से ही वायु काम करता है, ऐसा भी संकेत किया। तो यहां पर संकेत करते हैं कि इंद्रियों की प्रवृत्ति कराने वाला या शरीर के अंतर्गत अवयवों में शक्ति देने वाला, बल देने वाला यही है, इसका नाम है प्राणमय कोष। देखो आप लोग ये सुनते रहते हो पंचीकृत है, पंच महाभूतों के द्वारा क्या निर्मित हुआ? कहा ये शरीर निर्मित हुआ। और वहीं पर फिर चर्चा आई, कहा इंद्रियां, तो क्या कहा? अपंचीकृत है और सात्विक अंश की चर्चा कर। हमारी ज्ञान इंद्रियां किससे बनी? अपंचीकृत पंचभूतों के द्वारा, और वो भी किससे? सात्विक अंश। अच्छा अब आप विचार करो, हम यदि ये नासिका से आगमन निर्गमन करने वाला और इसी को हम प्राण कह दें, है ना, तो ये जो इतना ही हम जित प्राण कहेंगे तो क्या होगा? ये तो है स्थूल रूप, ये है पंचीकृत वायु, जिसे हम हवा भी कहते हैं। ये वायु कैसी है? पंचीकृत वायु है। लेकिन जिसको प्राणमय कोष कहा वो जो है हमारे प्रत्येक शरीर के अवयव में विद्यमान है, और वो जो वायु है वो कैसी है? वो है अपंचीकृत। अपंचीकृत पंच महाभूतों को लेकर के वो वायु है, और वही है हमारी जीवन शक्ति। वही क्या है? हमारी जीवन शक्ति, अर्थात हमको बल देना, क्रिया आदि करने का, तो वो बल कहां से प्राप्त होता है, तो कहने लगे वो प्राण से या प्राणमय कोष जिसे कह दिया। तो सारे शरीर को प्रत्येक अवयव को बल देने वाला वही है, लेकिन इसी प्राण को मत समझ लेना, ये प्राण जो है वही नहीं। अब जो है आपके मने नेत्र में जो भी उन्मेष आदि निर्निवेश आदि होता है उसको भी प्रवृत्त करने वाला कौन है, ये पंचीकृत वायु नहीं, कौन सा है, तो जो अपंचीकृत वायु है वही इसको प्रेरित करता। तो इसी प्रकार से गंध आदि को ग्रहण करने वाली जो हमारी जो है घ्राण इंद्री, उस ग्रहण इंद्री में भी गंध को ग्रहण करने की प्रवृत्ति देने वाला, सामर्थ्य देने वाला या बल देने वाला कौन है, तो ये बाहर का वायु नहीं, बाहर का वायु भी निमित्त रूप से है, गंध का वहन आदि करता है, लेकिन उसे ग्रहण करने की जो शक्ति उस इंद्री के अंतर्गत है वो करने वाला कौन है। आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे, सुगंधित पदार्थ उनके सामने रखा जाए लेकिन उन्हें सुगंधी का पता नहीं लगता है। बिरले पार्ले वाले स्वामी महेश्वरानंद जी थे, उनके विषय में ऐसा कहा जाता है उन्हें सुगंधी और दुर्गंधी का पता ही नहीं लगता, माने घ्राण इंद्री उनकी काम नहीं करती थी। तो ये जो है तो वायु तो है वहां, पंचीकृत वायु तो विद्यमान, नासिका से आना जाना भी प्राण का हो रहा है, लेकिन उस सुगंधी का न होना, उसका ग्रहण न करना, तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि उस अवयव में वह जो अपंचीकृत प्राण था वो उसकी प्रेरणा नहीं थी। तो हमारी समस्त इंद्रियों को, जितनी भी ज्ञान इंद्रियां यदि हैं उन सबको और सारे ही अवयवों को क्या है, कहने लगे वो अपंचीकृत जो वायु है उसी को प्राणमय को शब्द से कह रहे, वो ही क्या करती है, उसमें प्रवृत्ति उसे प्रेरणा देती है, प्रवृत्ति कराती, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी समस्त इंद्रियां तो कहे हैं बाहर से ही तो ग्रहण करेगी, लेकिन उसे प्रेरणा देना किसने शुरू किया, तो कहने लगे वो वही वायु है। इसी प्रकार से जितनी भी इंद्री हैं उनमें जो भी बल आता है ग्राह्य ग्राहकता का, इंद्री क्या करती हैं, इंद्री किसी न किसी पदार्थ को, किसी न किसी विषय को ग्रहण करती है ना, कान किसे ग्रहण करता, का शब्द को, है ना। ऐसे ही प्रत्येक जो है इंद्री अपने अपने विषय को, अपने अपने ग्राह्य पदार्थ को ग्रहण करती है, लेकिन उनमें जो ग्राहक शक्ति का बल है, ग्रहण करने की शक्ति का बल है, वो कहां से है, तो उसके लिए कहते हैं इस वायु से, जिसे हमने प्राणमय कोष शब्द से कहा, ये संकेत किया। आप देखोगे केवल इसी धोकनी वाली वायु को ही हम जो है बल वाला मान लेते, बल वाला है वो, लेकिन वो स्थूल है, पंचीकृत है, यहां पर जिसका संकेत है वो अपंचीकृत का। तो अब जैसे आप देखते हो कई बार बौदा ऐसा होता, बहुत तंदुरुस्त आदमी दिखलाई दे रहा, मोटा ताजा है, और जो है उसे भोजन पर बैठा ला, किसी ने निमंत्रण दिया कहा भोजन करो, भोजन किया तो है एक दो चपाती खाई, थोड़े बहुत अन्य चीजें ले ली और बस हो गया, नहीं खा सका। एक दुबला पतला बैठा हुआ था, उससे जो भी आए वो सारा हजम कर गया। तो क्या कारण, कारण ये था कि उसमें वह जो प्राणमय कोष है उसकी प्रबलता है, और वो जो मुर्दा ताजा है उसमें प्रबलता नहीं, तो उसमें जो है वो बल है, इसलिए उसकी जठराग्नि भी विशेष प्रदीप्त है और उसकी विशेष प्रदीप्त नहीं, ये देखा जाता। तो ये भी जो है कहां से प्राप्त होता है, का उसी प्राणमय से। तो शरीर के अंतर्गत पाचन शक्ति में भी जो है, इसलिए भगवान ने कह दिया प्राणापान समायुक्ता है ना, तो पाचन शक्ति भी हमारी कब उचित होती है, तो दोनों को जब जो है व्यवस्था होती है और तब जाकर के वह जठराग्नि हमारी विशेष काम करती है, ये सब संकेत किया। तो इस प्रकार से यहां संकेत किया कि इस सारे शरीर के अंतर्गत यह जो प्राणमय कोष जिसे कहा जा रहा है, वह प्राणमय कोष को हम अपंचीकृत महावायु करके लेंगे, और वो सारे के सारे शरीर में व्याप्त है, प्रत्येक अवयव के अंतर्गत उसकी सत्ता है और वही क्या करता है, हमारे इंद्रियों को प्रेरित करता, सारी इंद्रियों को बल देने का काम वही करता और उसी की प्रेरणा से सारी इंद्रियां काम करने में समर्थ होती। एक और बात देखो, ये प्राण वायु का संबंध जब सारे शरीर में है और ये प्राण वायु क्या है, इस स्थूल शरीर में जीवन शक्ति देने वाली ये वायु है। यदि ये प्राणमय कोष न हो तो वो व्यक्ति जीवित नहीं होगा। तो इसका जीवन अर्थ की सत्ता वो कब है, तो कहने के प्राणमय कोष को लेकर के। तो इसके सिद्ध क्या हुआ कि जीवन दायिनी शक्ति जो है किसमें है, प्राणमय कोष में। अब जब तक ये प्राणमय कोष की शरीर में सत्ता रहती है तो क्या देखते हो, जो भाग अब शरीर में है बाहर है वो तो पंचीकृत वायु, लेकिन शरीर के अंतर्गत वो अपंचीकृत वायु रूप से। अब शरीर के साथ में जो भी चिपका रहता है, भले ही वह जड़ है ना, लेकिन जब तक इस शरीर के साथ किंचित भी संबंध है और उसका माने जो है उसे वहां से हटाया जाए तो क्या होता, कष्ट होता है? और जब उस शरीर से वो बाहर हो जाता है तो कष्ट नहीं। अब बाहर भी है लेकिन कुछ अभी शरीर के साथ में उसका चिपकाव है तो भी कष्ट होता है। जैसे मोटे उदाहरण के लिए, हमारे सिर पर बाल हैं, अब सिर पर जो बाल हैं जो कुछ बाहर हैं और कुछ अंदर भी संबंध है, अब इन बालों को यदि उखाड़ो तो क्या होगा, कष्ट होगा। लेकिन बाहर बाहर के बाल जो हैं उनको काट दो तो नाई से कटवाते हो तो कोई कष्ट नहीं। तो इससे सिद्ध क्या होता है, तो जड़, लेकिन जड़ का भी संबंध उस शरीर के साथ होता है जहां पर जीवनी शक्ति है, जहां पर प्राणमय कोष है। तो वहां से जब उसका हटा माने दुराव करते हो, अलगाव करते हो, पृथकत्व करते हो तो कष्ट होता है। ये संकेत, इसलिए यहां संकेत किया कि ये प्राणमय कोष जो है संपूर्ण शरीर में इसकी व्याप्तता है, संपूर्ण शरीर में है और हमारी सारे शरीर में अवयवों में बल देने वाला है और कहने लगे इंद्रियों को भी जो है प्रेरित करने वाला ये ही है, ऐसा संकेत किया। तो उन्हीं इंद्रियों का वो प्रवर्तक है, प्रेरणा देता है, उनका प्रवर्तक है, ऐसा कहकर ऐसा जो वायु, समस्त वायु के लिए नहीं कहा, किसको कहते हैं, ऐसा जो वायु वही क्या है, प्राणमय कोष है। वो वायु जो है वो प्राणमय कोष है, पंचीकृत वायु प्राणमय कोष शब्द से नहीं। अब जो है इस प्रकार से बतलाते हुए वायु प्राणमयो, तो जीवन शक्ति देने वाली, तो कहने लगे इस प्राण को ही आत्मा कह दो, किसी को क्या कहो, यही जीवन शक्ति देने वाली है तो यही क्या है, कहा यही आत्मा है। एक और ध्यान रखना, पूर्व में यहां संकट टीकाकारों ने भी किया, इस स्थूल शरीर में विकार और जड़त्व आदि सिद्ध करते हुए उसमें आत्मा का निषेध किया कि वो आत्मा नहीं। ये व्यक्तिगत इस तौर पर यहां चारवाक की दृष्टि पर, यहां पर जो है हिरण्यगर्भ की दृष्टि से भी कह रहे हैं, क्योंकि ये जीवन शक्ति प्रत्येक शरीर में रहती है और प्रत्येक शरीर की सत्ता तभी सिद्ध होती है जब ये शक्ति रहती, और ये शक्ति नहीं रहे तो किसी की भी सत्ता सिद्ध नहीं, मन जीवन सिद्ध नहीं होता। तो इसलिए हिरण्यगर्भ की दृष्टि से भी यहां पर संकेत कर रहे हैं। तो इसलिए यहां कहा कि ऐसा जो प्राणमय वायु है वो प्राणमय वायु क्या है, कई प्राणमय कोष है, और ये जो प्राणमय कोष है, कहने लगे ये प्राणमय कोष है, आच्छादन करने वाला है, लेकिन ये आत्मा नहीं है ना। आत्मा क्यों नहीं है, तो क्या हेतु दिया, चैतन्य वर्जनाथ, माने चेतन नहीं है, तो चेतन नहीं क्या, चेतन है माने जड़ है, तो वायु कैसा है? जड़ है, अचेतन है। और दूसरी प्रक्रिया और है, जड़ है और कैसा है? कार्य रूप है। जड़ के साथ कैसा है? कार्य रूप है। और जितना भी कार्य रूप होता है वो सब कैसा होता? विकारी होता, जड़ भी होता और विकारी होता। इसलिए कहने लगे चैतन्य वर्जनात् और कार्य रूपत्वात् या जड़त्वात् जो है ये जो प्राणमय कोष है वो आत्मा न संभवती, अर्थात आत्मा संभव नहीं हो सकता, ये आत्मा नहीं है, ये संकेत किया। इसी को जो है श्लोक में आगे और संकेत करते, एक बात और देखो समझ लो, फिर श्लोक की टीका देखो। जिस समय मुमूर्षु प्राणी, मुमूर्षु माने जिसका अंतिम समय है, ठीक है ना, उस समय आप उससे वार्तालाप करते हो तो वो आपके हैं प्रश्न का, आपके कथन का उत्तर देता रहता है, सैया पर पड़ा हुआ है, लेकिन उसकी स्थिति अब अंतिम है। और देता रहता कब तक देता रहता है? प्राण है, प्राणी तो नहीं, ये श्वास वाले प्राणी को मत ले लेना। वो तब तक करता रहता है जब का उसका मन और इंद्रियां काम करती, और फिर सांस तो चलती हुई दिखाई देती है, लेकिन अब इंद्रियां और मन काम नहीं करती। अब आप बोलते हो लेकिन कोई जवाब नहीं देता, लेकिन सांस चल रही है, प्राण यही प्राण समझते हैं, तो ये प्राण वायु चल रही है, लेकिन अब अंदर से जो इंद्रियां थी वो काम करना बंद है, और उसके अब फलक भी नहीं गिरते। तो ये जब स्थिति हो जाती है तब समझ लिया जाता है कि उसके जो वास्तविक जिसको प्राणमय कोष कहा गया अब वो शांत हो गया, वो काम करना उसने बंद कर दिया। और उसने जब तो पहले वही बंद करता है, तब जाकर के फिर हिचकी आई और व्यक्ति चला, तब प्राण ऐसा संकेत किया। और वही प्राण का आना जाना भी कहा गया, इस प्राण का जो आता निकलता था उसका आना जाना नहीं कहा, पंचीकृत का नहीं, वो प्राण ही क्या होता है उसके लिए ही संकेत किया। उत्क्रामंत स्थितम वापी, वो प्राण ही इसमें से उत्क्रमण करता है, और वो उत्क्रमण करते हुए ये जो इंद्रियां हैं इनको लेकर के, तो इसलिए इंद्रियों को ज्ञान इंद्रियों क्या क्या अतीन्द्रिय है ना, और वो कितनी सूक्ष्म बतला दी, तो ये गोलकों को नहीं कहा है। कहने लगे आंख के मध्य में काली पुतली, काली पुतली के मध्य में तिल जैसा काला है दाग, और उस दाग के उस में ही मने बड़े सूक्ष्म से जो प्रकाश, क्या है जो प्रकाश, उसका नाम क्या है? नेत्रिंद्री, उसे क्या कहते हैं? नेत्रिंद्री। सारी गोलक जो है नेत्रिंद्री नहीं, आंख तो बहुत बढ़िया दिखाई दे रही और वो ज्योति हो रही जो है उस तिल में रहती वो न हो तो क्या, आंख तो दूसरे से दिखाई दे रही, तो आंख जो है वो नहीं, किंतु वो उसमें शक्ति जो है वो, और उस ज्योति को भी जो है प्रेरणा देने वाली कौन है? वायु। ऐसे ही समस्त इंद्रियां, ठीक है ना, तो इन समस्त इंद्रियों को लेकर कैसे ही कहा, तो क्या कहने जा रहे हैं? तो अब यहां जो बतला रहे हैं कि भाई इस प्रकार से यहां हम देखते हैं कि वहां से वह जो प्राणमय है, जब इनको पहले इंद्रियों को है और जो है प्रवृत्ति करना बंद कर देता, और बंद कर देता है ये प्राण वायु तो बाद में, तो ऐसा जो जब वह इंद्रियां अतिन्द्रिय हैं और वह प्राण जो है वो भी यहां पंचीकृत होने के कारण अतिन्द्रिय ही है, वो भी जो प्राण मय कोष जिसे कह रहे हैं वो भी एक तरह से अतिन्द्रिय है, और वही जो है वो क्या करता है, अतिन्द्रिय मतलब इंद्रिय नहीं है, लेकिन इंद्रियां जैसे अतिन्द्रिय कह दी गई वैसे ही वो भी इनसे भी अतिक्रमण किए हुए, अर्थात पंचीकृत से वो अतिक्रमण अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्मता का संकेत यह, वो ही उत्क्रमण करता है और उसके साथ में ही अतिन्द्रिय जो है इंद्रियां इनको ले जाकर के और दूसरे शरीर आदि में जो संकेत किया गया वहां पर जाकर के जो है उन्हें प्रतिष्ठित करता, मन आदि को लेकर के तो अधिष्ठाय मनस्यायम विषयानुपसेवते आदि जो संकेत किया गया। तो इस प्रकार से जो संकेत इससे सिद्ध क्या हुआ कि वो अत्यंत सूक्ष्म है और अत्यंत सूक्ष्म होते हुए सारे शरीर को सजीवन शक्ति देने वाला, लेकिन फिर भी ऐसा होते हुए भी उसे हम आत्मा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तो कहने लगे वो जड़ है और जड़ के साथ कार्य रूप है। तो जड़ होने से और कार्य रूप होने से, विकारी होने से उसे नित्य नहीं कहा जा सकता, ये नियम है। और जो पदार्थ नित्य नहीं होता है तो कहने लगे उसे आत्मा कैसे कहोगे, क्योंकि आत्मा को तो सारे शास्त्र कहते हैं कैसा है, का नित्य है, उसका कभी भावाभाव होता नहीं। इसलिए कहा कि ये जो है वायु भी प्राणमय कोष नहीं, चैतन्य वर्जनात्म, माने ये चेतन नहीं है, यह प्रकाशक नहीं है। और जब चैतन्य नहीं है तो क्रिया तो इसमें देखी जाती, वायु से ही सारा बल मिलता, तो फिर ये क्रिया कैसे? तो आप सुनते ही रहते हो कि उस चैतन्य के आदेश के बगैर वायु भी कुछ करने में समर्थ है ना। तो मन से प्रेरणा मिलती है, मन को भी कहां से प्रेरणा मिलती है? तो मन जो है बुद्धि के चिदावास से युक्त, तो बुद्धि से जो है मन ग्रहण करता है और वहां से ग्रहण कर करके फिर वो प्रतिफलित होता है, इच्छा आदि करता है और उसकी इच्छा के अनुकूल ही फिर जो है प्राण प्रवृत्ति कराता, ये नियम है। तो इसलिए यहां संकेत कर दिया कि ये तो परस्पर आदेश है और वायु आदि के लिए कह दिया कि वो सारा कहां से है, तो चैतन्य। लेकिन चिदाभास कहकर के ये भी संकेत कर दिया कि वह चिदाभास जो है वो क्या है, आभास है लेकिन चैतन्य, ध्यान रखना है। बिंब जो है वो बिंब बिंब है, उससे पृथक कोई दूसरा, लेकिन उसके प्रतिबिंब अनेकों हैं। वो कहने लगे वो प्रतिबिंब है लेकिन वो बिंब नहीं, ठीक है। तो बिंब जो है कैसा है, विकार से रहित है, और प्रतिबिंब कैसा होता है, विकारी होता है, और प्रतिबिंब कभी होता है और कभी नहीं होता, उपाधि को लेकर के ही उसका होना सिद्ध होता, उपाधि के बगैर होना सिद्ध नहीं होता। और बिंब उपाधि हो तो, उपाधि न हो तो वैसा है, उसकी सत्ता है तो भी वह है, तो इसलिए नित्य है। और उसमें उस उपाधि के होने पर न होने पर भी बिंब में कोई विकार नहीं है ना। तो इसलिए संकेत किया कि ऐसा जो है, तो अब जो है मन आदि भी वायु को प्रेरित करते हैं, ये संकेत भी है, माने उसके आदेश से ही वायु जो है इंद्रियों को प्रेरित करती, ये भी संकेत। अब जो है उसको भी सब जो मन आदि जो है अंतःकरण आदि है उसमें ये सब कहां से आता, तो उसके लिए कह दिया कि उस चैतन्य से, माने बिंब रूप से, ऐसा समझ रहे हैं। इसलिए जो है श्रुतियां कहती हैं कि उसी के भय से वायु चलती, उसी के भय से सूर्य तपता, ये सब बातें उसी अर्थ में है, माने उसका कोई भय नहीं, भय शब्द उसके सामने है ही नहीं, लेकिन फिर भी ये आरोप क्यों किया, माने उसके आदेश उसकी प्रेरणा के बगैर ये सब कुछ हो सकता नहीं। या चाहे गीता के अनुसार समझ लो, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचरा, सारा का सारा सृष्टि का सृजन करना आदि मेरे को अध्यक्ष बना करके वह करती, तो ये सब संकेत किया। अब जो है इसी प्रकार से तो जो है उसमें जड़त्व है, उसमें जो है कार्यत्व है, इसलिए जड़त्व और कार्यत्व होने के कारण यह जो प्राणमय कोष है वो भी आत्मा नहीं हो सकता। ऐसा है ना, कर्मेंद्रियों से बनने के लिए तो इसलिए कह दिया कि अपंचीकृत जो वायु है वो इंद्रियों में जब तक नहीं होगी तो इंद्रियां जो है कोई कार्य नहीं कर सकेंगी। ऐसा है ना, सबको बल तो वो देता है लेकिन यहां सूक्ष्म रूप से उसको ये संकेत किया। तो प्राण जो है पहले है कि कर्मेंद्रिय पहले, तो फिर उसके प्राण के जब दो भाग कर लिए, एक तो पंचीकृत भाग स्थूल भाग और एक अपंचीकृत, और कर्मेंद्रियां कैसी हैं? नहीं, जड़ तो है ही, पंचीकृत है, कर्मेंद्रियां अपंचीकृत और ज्ञान इंद्री अपंचीकृत से, तो अपंची, लेकिन अपंचीकृत के पांचों तत्व उसमें हैं और प्राण में भी पांचों तत्व। हाँ ठीक, अब जो है, अब वहीं पर पहले जो है आकाश, आकाश से वायु, इंद्रियां एक उपाधि विशेष हैं, गोलक विशेष हैं, इंद्रियों में वो प्रवहन की शक्ति नहीं, वो शक्ति कहां से आती है? तो वो आती है वायु से। इसके लिए नियम क्या है? पहले, सबसे पहले जहां से प्रारंभ हुआ आकाश, क्या हुआ? आकाश। आकाश में क्या रहता है? शब्द गुण रहता, ठीक है ना, और फिर आकाश से फिर क्या हुआ? वायु। आकाश से क्या हुआ? वायु। अब वायु में क्या क्या रहता? शब्द और स्पर्श। तो स्पर्श तो अपना उसका निजी गुण हो गया, और जो है शब्द, शब्द उसका आकाश से आया। अच्छा, अब वायु की सत्ता, जिसे हमने वायु कहा, उसका होना कहां संभव होगा? उसका होना संभव कहां होगा? आकाश में। और आकाश का धर्म क्या है? शब्द भी है, लेकिन शब्द भी कहां रहेगा? तो आकाश का धर्म मूल क्या है? अवकाश देना। और वो अवकाश जो है वाला और शब्द वाला जो आकाश, वहीं पर किसकी कल्पना हुई? वायु की कल्पना हुई। और वो वायु जो है शब्द वाला भी हुआ, और कैसा हुआ? स्पर्श वाला हुआ। तो अब देखो, अब जो है इस प्रकार से जब चले, उसके बाद में क्या आया? कहा तेज आया, तेज आया, और तेज के बाद जलादि। तो अब यहां पर वायु जो है दूसरे नंबर का कार्य कारण भाव में कारण है। वायु क्या है? दूसरे नंबर का कारण है। अब जो कर्मेंद्रियां हैं वो कार्य हैं, तो सबका मिलकर के हैं। जो पंचीकृत वायु जो बोलते हो ना, ये पंचीकृत वायु और अपंचीकृत वायु, क्या कहोगे? पंचीकृत वायु और अपंचीकृत वायु। तो अपंचीकृत वायु में केवल क्या है? शब्द स्पर्श की सामर्थ्य यह है। और वही पंचीकृत जब होगी, तो पंचीकृत में वायु में फिर क्या आ जाएंगे? वो भी पृथ्वी का भी धर्म आ जाएगा, हैं? जल का भी धर्म आ जाएगा, अग्नि का भी धर्म आ जाएगा। गर्मियों में क्या कहते हो? लपटे चल रही। तो वायु का धर्म तो स्पर्श है। ये उष्णता की प्रतीति किसको लेके हुई? सर्दियों में क्या कहते हो? ठंडी हवा। तो उसमें ये पंचीकृत के अंतर्गत होगा अनुभव, लेकिन अपंचीकृत में ये अनुभव उसमें तो क्या है? प्रवहन, प्रवृत्ति, माने वह प्रवृत्ति कराने वाली है, प्रवहन कराने वाली है, बल देने वाली है, और जो है ये उसके अपंचीकृत का धर्म है। लेकिन यहां पर जब उसमें जो है, तो ये पंचीकृत, तो ये सारी वायु क्या हो गई? इसको लिए पहले ही कह दिया, पंचीकृत वायु हो गई। अब देखो एक बड़ा उदाहरण दें आपको, तब आप ये समझो। कभी कभी वैज्ञानिक लोगों ने ये माने जो है प्रयोग किया कि इस जीव के अंदर जो प्राणमय आदि सूक्ष्मादि कहा गया, तो वो निकलता है तो कैसे? इसलिए कांच की अलमारी चारों तरफ से लगाई और बंद कर दी और उसमें रख दिया मुमूर्षु को। तो वो कैसे निकलेगा? का प्राण उत्क्रमण करता है ये, तो इस चीज को जानने के लिए, लेकिन जान सके नहीं, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है। यदि जो पंचीकृत वायु उसमें से निकलती, तो या तो सीता टूटता या कहीं दरार हो जाती, तब निकल पाता। लेकिन अपंचीकृत इतना सूक्ष्म है कि उसमें कुछ भी पता नहीं। ये संकेत किया। अब जो है ऐसा जो अपंचीकृत वो प्राण में कुछ, अब पंचीकृत जो हम कहते हैं जिस प्राण को हम लेकर के संकेत करते हैं, तो तत्तद उपाधियों को लेकर शरीर में क्या है, स्थूल शरीर क्या है, पंचीकृत, और वो कैसा है, तमोगुण को लेकर के, मलिन को लेकर के, है ना, अविद्या के विकिसंस को लेकर के, मलिन को लेकर के, और जो है वो क्या नाम, ज्ञान इंद्रिय किसको लेके है, सत्वांश को लेकर, और कर्म इंद्रिय किसको लेकर के, तो अंतर हुआ कुछ कि नहीं, अब विचार करो। और ये परंपरा क्रम से आई, और जितनी नीचे को जाती उतनी स्थूलता होती जाती, और जितनी ऊपर को जाती उतनी सूक्ष्मता हो जाती। तो अब जो है वायु उनका प्रेरक है, लेकिन वायु भी है क्या, जड़ है, और संघात को लेकर के ही किसी पदार्थ को, किसी उपाधि को हम कहने में समर्थ होते, और संघात न रहे तो उसे हम कह भी नहीं पाएंगे, उसका कथन बनेगा नहीं, कथन उसका तभी बनता है जब तक उनका हम संघात नहीं देखते। सूक्ष्म का तो हम अनुमान कर लेते हैं, और जो है संघात रूप जो है उसको, जो है स्थूल रूप जो है उसका तो हमें प्रत्यक्ष भी होता, लेकिन सूक्ष्मता का हमें प्रत्यक्ष नहीं हो पाता। सूक्ष्मता का तो क्या होता है, केवल अनुमान होता, या फिर जो है शब्द प्रमाण से ही हम जानते हैं, और उसके लिए कोई उपाय नहीं। इसलिए कर्मेंद्रियां जो भी बनी हैं, और जो ज्ञान इंद्रियां बनी हैं, वहां भी पंच भूत तो पांचों रहेंगे, आकाश भी रहेगा, अन्य भी भूत रहेंगे, और जहां पर माने ज्ञान इंद्रियां हैं कर्मेंद्रियां दोनों में रहेंगे, स्थूल शरीर है उसमें भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि वो नहीं, वो पांचों भूत वहां पर विद्यमान हैं। अब जहां पर पांचों भूत विद्यमान है, जहां पर सतो गुण को लेकर के है वहां सूक्ष्मता, रजोगुण को लेकर के स्थूलता, और तमोगुण को लेकर के और गहन स्थूलता, ये तो प्रक्रिया है सारी सृष्टि। अब इसमें आप क्या कहोगे कि कर्म इंद्रियां जो हैं वो क्या नहीं करती, उस प्राणमय कोष को क्या कहा था, कर्म इंद्रियां माने प्राणमय कोष तो क्या करता है, इन सबको प्रेरणा देता है, इन सबका प्रेरक है, और ये कर्मेंद्रियां क्या बतलाई, आपने क्या प्रश्न किया था, अच्छा ये स्थूल के लिए करके कहा, सूक्ष्म में उसकी जैसे सात्विकता और सत्व गुण को लेकर के अपंचीकृत रहता है, वो तो बनता, सुनो ऐसा है ना, ये सब समझाने के लिए है, जो सूक्ष्म जो है जो हमारे लिए, इसके दो भेद कर दिए, एक तो जो है जिसे हमने कहा जो उसको बनता है, तो बनने का मतलब क्या, पंचीकृत बनना किसे कहेंगे, पंचीकृत और अपंचीकृत में अंतर क्या हुआ, सूक्ष्म स्थूल का अंतर हो गया ना, तो जहां पर बनना आपने कहा मिलकर के ही बनता है, वहां तो पंचीकृत है सीधा सीधा, और यहां अपंचीकृत जो वायु, किस क्या संकेत किया, अपंचीकृत जो सूक्ष्म वायु है वो क्या करती है, वो है जीवन दायिनी शक्ति, वो है प्रेरणा देने वाली। अब ये जो हमारी नाशिका से निकलने वाली जो है वो तो क्या है, वो पंचीकृत है, लेकिन जिसको प्रेरणा देने वाली जो सारे शरीर में व्याप्त वायु है वो कैसी है, पंचीकृत, और प्रत्येक नहीं, उसके भी दो रूप हैं, ये प्राणमय कोष जिसे आप कहते हैं वो स्थूल रूप से, लेकिन शरीर में ये प्राण तो ये भी है, ये भी तो प्राणमय कोष ही है जो हम नासिका से आना जानते, लेकिन ये है पंचीकृत, और इस सारे शरीर में व्याप्त होकर के जो समस्त को बल देने वाला प्रेरित करने वाला है वो जो है अपंचीकृत होते हुए सूक्ष्म है। और देखो दूसरी बात ये है कि आप देखें आकाश, आकाश को क्या मानेंगे? पंचीकृत है। हाँ देखो अब जो पंचीकृत आकाश हो इसमें अब पंचीकृत में आप क्या देखेंगे? ऐसा है नहीं, पंचीकृत आकाश जो है पंचीकृत आकाश, इतने पे लो पहले, पंचीकृत आकाश, पंचीकृत में आकाश में क्या क्या आ गया? ये आकाश हो गया। अच्छा अब जो है आकाश ये जब ऐसा हम लेंगे तो उससे क्या होगा? आधा आधा लिया, आधा हमने पृथ्वी का माने आधा आकाश का भाग ले लिया और उसके एक बटे चार चार हमने सबका भाग ले लिया, तो वो भाग कैसा होगा जो एक बटे चार चार लेकर के हमने लिया? वो नहीं पंचीकृत तो होगा, वो तो ठीक है पंचीकृत तो होगा, लेकिन उस पंचीकृत में स्थूलता भी आई है ना। पृथ्वी, पृथ्वी कैसी है? स्थूल है। अग्नि भी आई, जल भी आया है ना। अब जो है आकाश में ये सब है और ऐसा आकाश बना तो उसमें कभी टकराहट भी होनी चाहिए, विचार करो है ना भाई। जब ऐसे दो पदार्थ होंगे तो क्या होगा? उसमें टकराहट भी होनी चाहिए, तब क्या है, है? नहीं ठीक है, तो ये टकराहट होनी नहीं पड़ा, वो तो अच्छी बात है, अब उनमें टकराहट होनी चाहिए, लेकिन कहीं टकराहट तो होती नहीं। स्थूल रूप से जिसे कहते हैं और सूक्ष्म में जिसको संकेत किया गया उसमें कुछ फर्क है कि नहीं? तो फिर वो, अच्छा वो फर्क है तो क्या फर्क है? ये सुनो एक बात हो, बहुत अच्छी बात, ये बताओ सबसे पहले कौन हुआ, कहां से हुआ? कुछ भी सही, तो अब कहीं से हुआ, मैंने सूक्ष्म से ही हुआ। अब आकाश जो हुआ और आकाश जब हुआ तो आकाश में वहां पर क्या संकेत किया? सबसे पहले आकाश हुआ और आकाश कैसा हुआ? शून्य रूप हुआ, रिक्त हुआ है ना। फिर उसके पश्चात स्थूल स्थूल का क्रम चला। हाँ तन्मात्रा का मतलब क्या? तन्मात्रा का भी मतलब क्या? सूक्ष्म। और सूक्ष्म क्या शब्द पर थोड़ा ध्यान दो, तन्मात्रा क्या अर्थ है इसका? तद धन मात्रा, तो क्या मतलब होगा? हाँ तद माने होता ओह, ठीक है ना, ये सामान्य भाषा कह रहे। और मात्रा शब्द का अर्थ क्या लेते हो? वो तो मात्र शब्द है और मात्रा बोलते हो इतनी मात्रा है, क्या बोलते हो? मात्रा माने एक माप विशेष कह देते हो। मात्रा का मतलब क्या है? जैसे आपने वर्णों में भी लिया ह्रस्व मात्रा, उसको क्या कह दिया? एक मात्रा, दीर्घ मात्रा, दो मात्रा, प्लुत मात्रा, तो क्या हो गया? तीन मात्रा। तो अब जो है मात्रा का मतलब क्या हुआ? मने उसकी कितनी स्थिति है, कितना माप है। अब जो है तन मात्रा का मतलब क्या? जिस तन मात्रा से आकाश हुआ, आप ये बोलोगे पहले तो तन्मात्राओं को ही लिया, हाँ ये पढ़ा उसी को तो देखना है। तन्मात्रा का मतलब क्या है? सूक्ष्म, इतना ही हम जानते हैं। सूक्ष्म तो सभी के लिए क्या, अंतःकरण को भी सूक्ष्म का है, आत्मा को भी सूक्ष्म का, लेकिन अंतःकरण की और आत्मा की सूक्ष्मता में क्या अंतर है? अति सूक्ष्म है, तो आ गया ना। तो अब यहां पर पदार्थों में भी क्या है, आकाश वायु की अपेक्षा सूक्ष्म है कि नहीं है ना, तेज की अपेक्षा जो है वायु सूक्ष्म है कि नहीं, तो क्रम से ये सूक्ष्मता। अच्छा अब जो आकाश जहां से हुआ, जिसका जहां से कार्य जिसकी कल्पना की, वह कितना सूक्ष्म है? अब आकाश से भी सूक्ष्म है, ये सब समझाने के लिए जो है ये सारे आरोपण किए गए। वास्तव में उसे इनकी दृष्टि से ही सूक्ष्म कहा गया, वैसे वो कैसा है? क्योंकि उसमें द्वितीयत्व का जब तक भान है तब तक क्या है, क्योंकि वो उसे अद्वितीय शब्द से कहा, इसलिए वहां से संकेत ही चलता है। तदमात्र, तन्मात्रा मतलब उन तन्मात्रा से ही शब्द स्पर्श रूप रस करके कह दिया तन्मात्रा, और उनसे पंच महाभूत, ऐसी भी प्रक्रिया आपको पड़ी होगी। तन्मात्राओं से क्या हुए? कहा पंच महाभूत, और वे तन्मात्राएं क्या कह दी? तो कहा शब्द स्पर्श रूप रस। ये तन्मात्रा का मतलब जो है सीधा सा, मने उससे पृथक कुछ भी नहीं, तदमात्र। क्या मतलब हुआ? उससे अब उससे पृथक कुछ नहीं है, अब उसमें जो कुछ भी ये कल्पना है, जो भी कुछ है वो कैसा है? सीधा सीधा आरोपण किया उसमें, और आरोपण करते हैं तो एक दूसरे में सूक्ष्मता दिखलाते, एक दूसरे में क्या करते हैं, एक दूसरे से एक दूसरा सूक्ष्म है। फिर उसे समझाने के लिए ही क्रम से ये आरोपण सब किए गए, लेकिन यहां संकेत करते हैं कि वायु जो है वो कैसा है, तो अत्यंत जो सूक्ष्म है, शरीरांतर्गत जिसको लेकर के लिया गया, वो इतना सूक्ष्म है कि वो ही सबको प्रेरित करता, लेकिन जहां पर जो पंचीकृत लिया उसको स्थूल रूप से ले लिया, वो बाहर वाला वायु जो वो प्राण से भी आगमन गमन करता, लेकिन यहां पर जो प्रेरित करने वाला, अब कर्मेंद्रियों से वायु बना, लेकिन अंदर के भी तो भेद किए गए। अच्छा बताओ, वायु तो वायु है, लेकिन क्रिया भेद से, उपाधि भेद से ही उसके क्या पड़े? पांच नाम पड़े, पांच नाम पड़े, अप्राण अपान उदान आदि कर दे, लेकिन वहां पर जो भी जो है वो है तो एक ही, एक से अनेक नहीं, लेकिन अनेक वो किसको लेकर के कहा? कार्य को लेकर के, उपाधि भेद को लेकर के, वास्तव में उसमें कोई भेद नहीं। चाहे वो अग्नि को प्रज्वलित करे, और चाहे जो है नेत्र को जो है मने जो है प्रेरित करे, जिनको जिनको भी प्रेरित करता है तो करता तो वही है, वो एक है, इसलिए उसके लिए कह दिया मय कोष, माने मयता किसकी है, प्रचुरता किसकी है? प्राण, उसे प्राण शब्द से कह दिया, माने प्राण माने जीवन शक्ति देने वाला, प्राण किसे कहते हो, माने जीवन शक्ति देने वाले का नाम ही क्या है, प्राण। और वो जीवन शक्ति देने वाला प्राण जो है वो अत्यंत सूक्ष्म है, वो अत्यंत सूक्ष्म है। अब कर्मेंद्रियों से बना, मिलकर के बना, क्यों कहा? उन कर्मेंद्रियों में उसी की शक्ति से कार्य होता, तो कर्मेंद्रियों से अलग तो वो वायु कोई कुछ करता नहीं, कहां करता? किसी उपाधि विशेष में ही कार्य वह करता, और उपाधि नहीं होगी तो कर्मेंद्रियां भी क्या है, ये शरीर का एक अवयव विशेष ही तो है, केवल कर्मेंद्रियों से ही बनाओ, कर्मेंद्री मात्र में ही रहे ऐसा भी नहीं। वो तो कहां है, किसको भी प्रेरित करता, ज्ञान इंद्रियों को भी प्रेरित करता है, कर्मेंद्रियों को भी प्रेरित करता है। शरीर के अवयव मात्र में जो भी बल है वो किसका, प्राण का। और उसके बाद तो सूक्ष्मता समझो, उसकी अधिकता। कर्मेंद्रियां जो है क्रिया करने से रहित हैं, नहीं कर पाती, या किसी को है अर्धांग आदि हो जाता है तो वहां पर क्या है, उसका हाथ नहीं उठता, उसका पैर नहीं उठता, तो कर्मेंद्रियां हैं, तो नाम तो है कर्मेंद्री, लेकिन वो कर्मेंद्री कोई कार्य करने में समर्थ तो क्या मतलब उसका। कर्मेंद्री भी है, और ऐसा नहीं कि वहां वायु नहीं है, वहां वायु, लेकिन वो अपनी प्रेरणा के द्वारा उसे प्रेरित बल नहीं दे रही। इसलिए सीधा सा मतलब ये समझाने के तरीके हैं, बने सब हैं, एक दूसरे से मिलके बने, लेकिन अत्यंत सूक्ष्मता को लेकर के और प्राणमय की मैंने जो है प्रेरकता को लेकर के संकेत किया कि वो प्रेरक है और जीवनदायिनी शक्ति भी देने वाला इस शरीर को कौन है, तो प्राण है। कर्म इंद्रियों के अंतर्गत केवल करणता है। जैसे सब्जी आप जो है बनाते काटते हो तो किससे काटते हो, चाकू से काटते हो, लेकिन चाकू स्वतः सब्जी तो काट नहीं पाएगा, क्या करना पड़ेगा, हाथ में चाकू पकड़ना पड़ेगा, और हाथ में पकड़ने मात्र से भी सब्जी कटेगी तो क्या करना पड़ेगा, हैं, चलाना पड़ेगा, और चलाने के लिए हाथ को भी ये जो है प्रेरणा देने वाला कौन होगा, वायु तो बस देखी, लेकिन और कौन होगा, मन नहीं देगा तोल भी तो मन के आदेश से ही होगा। तो ये क्रम है, इसलिए एक से एक की सूक्ष्मता है और प्रेरकता है। अब वहां मन तो सब्जी काट नहीं रहा, काट कौन रहा, हाथ काट रहा, हाथ भी नहीं काट रहा तो कौन काट रहा, चाकू काट रहा, लेकिन इन सबके पीछे कौन है, इन सबके पीछे जाओगे क्रम से तो कौन मिलेगा, है ना, मन मिलेगा। तो मन के बगैर जो है, बगैर उसके जो है हाथ भी चलेगा नहीं, अर्थात मन की मने चेत आदेश से ही वायु भी जो है प्रवृत्त होगी और हाथ को जो है बल देगी, और फिर हाथ कार्य करेगा, तब जो है चाकू पकड़ोगे, फिर चाकू को लेकर के फिर जो है उस हाथ से चलाओगे तब वो चाकू काटेगा। स्वतः चाकू में काटता चाकू, लेकिन स्वतः चाकू में काटने की सामर्थ्य ठीक इसी प्रकार से हम जो भी कर्म करते, प्राण वायु हमेशा रहती है ना, जब तक जीवन है तब तक शरीर में हमेशा रहती, लेकिन प्रत्येक अवस्था में वहां पर उसका वह कार्य व प्रेरणा प्रेरक भाव होता है। एक विषय उस समय जब तक वायु की प्रेरणा नहीं होती है तब तक कर्म इंद्रियां कुछ भी करती कि करती है, कर्मेंद्रिय ही नहीं ज्ञान इंद्रियां भी उसकी प्रेरणा के बगैर, उसकी प्रेरकता के बगैर कुछ भी करती नहीं। अब सुसुप्ति अवस्था में भी क्या कहोगे, बोलो, वहां प्राण है कि नहीं, प्राणमय कोश है उसमें कि नहीं है। अब जो है वहां पर कोई भी आपकी इंद्रिय काम करती नहीं करती, अब चाहे कर्म इंद्रियों से मिला हुआ समझाने के लिए मनो, चाहे जैसे मनो, वो तो बतलाया कि सत्वंश से ये बना, रजंश से ये बना, इन पांचों को मिलकर के ये बना इन पांच, लेकिन उसकी सूक्ष्मता जो है सबसे सूक्ष्मता क्रम से एक एक की सूक्ष्मता, जो पहले है उस वो है सूक्ष्म और बाद में होते गए वो स्थूल, और वो जो है सूक्ष्म के द्वारा ही प्रेरित होकर के स्थूल कार्य करते हैं और बगैर उसके कार्य कर सकते नहीं। तो अब चाहे वो कर्मेंद्रियों से को मिलाकर के बने, रजोअंश से बने, पंचभूतों से बने या उसके पंचभूतों के अपंचीकृत रूप से बने, लेकिन यहां जिसको कोष करके कहा गया, जिसे हम जीवनदायिनी शक्ति समझते हैं, तो वो प्राणवायु। लेकिन प्राणवायु भी कैसा, जो अंदर शक्ति देने वाला है वो है सूक्ष्म, और सूक्ष्म ही नहीं इन सबकी अपेक्षा अति सूक्ष्म। उससे सूक्ष्म आकाश है, और आकाश से भी सूक्ष्म, आकाश से सूक्ष्म क्या होगा, तो उसे महाकाश कह देते हो। अब महाकाश भी नाम देना, तो ये नाम भी तो उसका नाम ही हो गया। और क्या कहते, बाचा रमणो विकारो एम, तो वो सब क्या है। तो ये जो है आरोपण करना, ये सब जो है किस लिए है, उसको मैंने आरोपण करके, आरोपणों को हटा करके उसे समझने के लिए, कि सब जिसके लिए है तो उसे समझने के लिए। तो यहां बतलाना तो किसे, प्राण को ही नहीं। प्रारंभ कहां से हुआ, तो तत्व विवेक से हुआ, फिर किससे हुआ, पंचभूतों से हुआ, और फिर बाद में लिया इन कोषों को, पहले ही कोष कह देते तो क्या कहा, कि पहले यदि कोष कह देते बात समाप्त हो जाती। लेकिन पहले क्यों नहीं कहा, क्योंकि कोष जो हैं वो किसको लेकर के, भूतों को लेकर के, और जब तक भूत समझ में नहीं आएंगे तब तक ये कोष समझ में, और ये भूत जब पीछे पड़ जाता है ना तो बड़ी समस्या हो जाती। और जो है माने भूत का मतलब क्या, अर्थात अभी तक यही भूतों में समझाया गया कि माया निस्तत्व है, केवल प्रतीति हो रही, ये सारा प्रकरण यही तो चला, और आकाश भी निस्तत्व है, केवल प्रतीति मात्र है। और फिर उसके बाद सबको यही दिया, पृथ्वी पर्यंत क्या बतलाया, और पृथ्वी पर होने वाली औषधि वनस्पति आदि रणगर्भ आदि को लेकर के वहां क्या सिद्ध किया, मैंने ये जो है प्रतीत होने वाले हैं, लेकिन इनकी सत्ता, सत्ता किसकी है, सत की, आत्मा की, और उसी को सिद्ध करना। मूल हमारा प्रयोजन यहां क्या है, उसी तत्व को सिद्ध करना, लेकिन उसी में ये आरोपण करके ही उसे सिद्ध किया जा, जो स्वतः है और अद्वितीय मात्र है, तो उसे सिद्ध, जो सिद्ध ही है उसे सिद्ध कौन करेगा, तो उसके लिए सारे आरोपण किए जाते हैं, और आरोपण करके उनका अपवाद किया। अभी तक भूतों की उत्पत्ति भी बतलाई, भूत भी बतलाए, उन भूतों में निस्तत्व इत्यादि जो स्वरूप है वो भी बतलाया, अब जो है उसे कोष करके बतला रहे हैं, और कोषों को भी कहते ये भी आत्मा नहीं है, ये है तात्पर्य। इसलिए उसकी सूक्ष्मता बतलाते हुए कहते कि हम लोग ये समझ लेते, पहले तो शरीर से ही नहीं हम अट पाते, शरीर में ही हमारी ममता अहमता जादू, और उसके बाद फिर जीवन शक्ति में प्राण में होती, और प्राण से ऐसे क्रम से चलते जाते हैं तो और आगे फिर मनोमय आदि कोष आ जाता, हम मन की स्थिति को भी जल्दी छोड़ पाते नहीं, फिर बुद्धि की स्थिति, फिर आनंद, तो वो भी आवरित, तो वहां भी अज्ञान, उसके पश्चात जो है उस कोषों को हटा करके तब उसकी सिद्धि करते हैं। चलो अब कल चर्चा करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पार्वती पते हर हर महादेव।